Miejscowości Sanok na odcinku Krosno, Przemyśl 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 lutego, minęła 20. Jolanta Pawlak. Zapraszam na serwis Trójki. To lekarze zdecydują, kiedy premier Szydło będzie mogła opuścić szpital. Ona sama, jak mówi, czuje się dobrze. Operacja zneutralizowania niewybuchu z czasów II wojny światowej, znalezionego w Salonikach, zakończona sukcesem. W Paryżu salon starych samochodów, a opowie o nim nasz korespondent. Czuję się dobrze, dziękuję za słowa otuchy i wsparcia, mówiła szefowa rządu telewizyjnym wiadomościom w rozmowie telefonicznej. Dodała, że jeśli chodzi o nią, to mogłaby wyjść ze szpitala już dziś. Ale decyzja zależy od lekarzy. Premier Szydło nadal przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Po piątkowym wypadku drogowym szefowa rządu pozostaje na obserwacji. Na szczęście zakończyło się na niegroźnych obrażeniach. Te najbardziej dotkliwe wynikają z tego, że dobrze zadziałały pasy bezpieczeństwa, którymi byłam zapięta w samochodzie, no, ale czuję się naprawdę dobrze, to nie są poważne obrażenia. Niestety poważniejsze obrażenia odniósł oficer BOR-u, który ze mną podróżował, ale jestem na bieżąco informowana i wiem, że pan Piotr jest już pod dobrą opieką. Jutro śledztwo w sprawie wypadku rozpocznie prokuratura w Krakowie, a prokurator Janusz Chnatko dodaje, że biegli wstępnie ocenili, że kolumna rządowa jechała z niewielką prędkością. Dwóch biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych, którzy uczestniczyli w oględzinach, twierdzili, że ta prędkość nie była duża. To musiała być prędkość granica 50-60 km na godzinę. Pewnie Państwo byliście na miejscu, widzieliście szkody, które były w tym pojeździe, bo to też każdego z nas może dziwić, że dlaczego takie szkody w takim pojeździe. Akurat ten pojazd uderzył centralnie w drzewo, częścią, która najmniej jest wzmocniona w pojeździach. Kierowca Seicento, którego próbowała wyminąć rządowa limuzyna, przyznał się do spowodowania wypadku. Sukcesem zakończyła się operacja zneutralizowania niewybuchu z czasów II wojny światowej znalezionego w Salonikach. Bombę amerykańskiej konstrukcji wydobyto z ziemi, przewieziono na poligon. Tysiące okolicznych mieszkańców powróciło do swoich domów, a była to największa tego typu operacja w Grecji w czasach pokoju. Na okupowanym przez Rosjan Krymie znów można słuchać ukraińskiego radia na falach ultrakrótkich. Ukraina uruchomiła maszt radiowy wysyłający sygnał na półwysep. Audycje nadawane są po ukraińsku, ale też krymsko-tatarsku. 150-metrowy nowy maszt nadawczy zbudowano we wsi Czongar w obwodzie chersońskim. Nadajnik Falefem rozpoczął transmitowanie ukraińskich stacji na części terytorium Krymu, m.in. w okręgu Dżankoj oraz Krasnoperekopskim, a także częściowo w Symferopolskim. Ukraińskie radio. Ukraińskie radio znów jest słyszane pod Symferopolem, donoszą słuchacze. Jeden z nich jako dowód umieścił w internecie nagranie ze swojego samochodu. Oprócz programu państwowego na terytorium Krymu z nowego masztu rozpoczęto nadawanie fal posługującej się językiem tatarskim stacji radiowej Mejdan. W najbliższych planach emisja sygnału jednej z lokalnych chersońskich rozgłośni oraz Radio Krym Realii. Oprócz audycji w języku ukraińskim i tatarskim słuchacze na Krymie mogą też posłuchać muzyki w języku ukraińskim. Od kilku miesięcy bowiem 1/4 utworów nadawanych w radio powinna być wykonywana po ukraińsku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Paryżu salon starych samochodów. Przy okazji stało się jasne, że motoryzacja to nie tylko pasja, ale także lokata kapitału, o czym Marek Brzeziński. Retromobil to salon, który jest tradycyjnie wielką atrakcją dla wielbicieli starych samochodów, a fanów takich pojazdów jest bardzo wielu. Podziwiają piękne linie aut z lat 50. Opływowe, aerodynamiczne kształty Ferrari Dino 206 z roku 65. Wydłużony ogon Citroena, nieznanego na francuskich drogach, bo produkowanego na rynek amerykański. Stąd musiał być znacznie większy i dłuższy niż te sprzedawane w Europie. Dech zapiera widok Astona Martina Jamesa Bonda i chociaż nie każdego na jego kupno, to specjaliści od finansów zachęcają do inwestowania w stare samochody. Ich wartość w ciągu 10 lat wzrasta 5-krotnie. To 2 razy więcej niż w przypadku drugich na liście inwestycji w wybitne roczniki win. A dalej, dzieł sztuki, zabytków numizmatycznych, biżuterii, kolekcji znaczków czy zabytkowych zegarków. We Francji 250 000 osób posiada 800 tysięcy samochodów wyprodukowanych 30 lat temu i wcześniej. Ich remont i utrzymanie kosztuje rocznie 4 miliardy euro. A to był serwis Trójki.

tamte dni, pójdę dziś na koniec świata w miłość, którą dałeś mi. Tak niedawno na poddaszu listy wpadły do mych rąk, kurz przysłonił me wspomnienia, ale serce bije wciąż. Miłość kupić zaklęto, każdy może, kto je ma, ale czar jest tylko nocą, kiedy obok serca dwa. Wypuść mnie ze złotej klatki, nie chcę zimna twoich rąk, chcę z ptakami poszybować i odnaleźć drogę swą. Tak brzmi śpiewająca Grażyna Szapołowska. Z aktorką spotkamy się dzisiaj nieco później w Trójka Filmowa. A na razie porozmawiajmy o tegorocznych Orłach. Orłach 2017. W tym tygodniu ogłoszono nominacje. I tutaj właściwie większych niespodzianek nie było. Może tylko ta, że to nie ostatnia rodzina, ale jednak film Wołyń Wojtka Smarzowskiego zdobył tych nominacji w tym roku najwięcej, aż 14. Ale zaraz obok właśnie ostatnia rodzina, film Jana P. Matuszyńskiego, 10 nominacji. I na trzecim miejscu, jeśli chodzi o te liczby, film Jestem mordercą Macieja Pieprzycy z 9 nominacjami. No i tak się też złożyło, że w większości kategorii właśnie zaistniały najbardziej te trzy tytuły. Te trzy tytuły również walczą w tej najbardziej też prestiżowej kategorii. Najlepszy film roku ubiegłego. Chodzi o te wszystkie filmy, które miały swoje premiery, no i były wyświetlane na ekranach przynajmniej tydzień. To porozmawiajmy jeszcze o innych kategoriach i tutaj do rozmowy zaprosiłem prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego. No i jest też kategoria, która akurat jedyna, ta, która nie dotyczy polskiego kina, tylko najlepszego filmu europejskiego. I tutaj ciekawostka, trzeba było wybierać aż ze 120 filmów? Ze 120 filmów, ponieważ tyle filmów było europejskich, było wyświetlanych na polskich ekranach w ubiegłym roku. Rzeczywiście ta ilość nam się rozrasta i to staje się powoli problemem. Chcę powiedzieć, że jesteśmy jedną z niewielu Akademii Narodowych, która utrzymuje tę europejską kategorię. Utrzymujemy ją w takim przekonaniu, że jak my będziemy głosowali

czyli Nagrody Czeskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej. Tu na razie nominacje, natomiast zostały nieco wcześniej wręczone Nagrody Czeskich Krytyków Filmowych. 4 nagrody, w tym m.in. za zdjęcia Adama Sikory i nagroda w kategorii Najlepsza Aktorka Michalina Olszańska. Bardzo się cieszymy z tego. Najważniejsze, żeby chociaż paru osobom się ten film spodobał, bo nie jest to na pewno film na walentynki, tylko jest to film trudny, zmuszający do jakichś tam przemyśleń. Mam nadzieję, że trafi do tych widzów, do których ma trafić. Dodam, że Michalina Olszańska ma też szansę na czeskiego lwa w kategorii Najlepsza Główna Rola Kobieca. To może na razie sięgnijmy po Orła 2016. To była nagroda za muzykę w roku ubiegłym. Muzykę Wojciecha Karolaka do filmu Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Nagrodzona Orłem w roku ubiegłym, muzyka Wojciecha Karolaka. No to może teraz w Trójko filmowo zatrzymajmy się przy festiwalu w Berlinie. Ten trwa już od czwartku, emocje oczywiście rosną, ale te największe będą prawie za tydzień, bo w sobotę poznamy laureatów. No a jak wszyscy wiemy, w tym roku też spora polska reprezentacja, o czym zresztą niedawno mówiłem i miałem okazję spotkać się z tą reprezentacją w klubie Trójki w tym tygodniu. A zanim o laureatach, bo o nich będziemy mogli powiedzieć za tydzień, porozmawiajmy o tym, z jakimi emocjami, oczekiwaniami polska grupa jedzie do Berlina. Pamiętajmy, że festiwal to nie tylko filmy konkursowe, ale to też okazja do tego, żeby kupić na przykład najnowsze, najbardziej atrakcyjne filmy do dystrybucji w polskich kinach. I tuż przed wyjazdem zdążyłem spotkać się z Jakubem Duszyńskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Z jakimi nadziejami i oczekiwaniami jedziesz w tym roku do Berlina? Dobre pytanie. Berlin to nie jest festiwal, który przynosi mi taką samą satysfakcję jak na przykład Cannes, gdzie odkrywa się te dzieła reżyserów wagi ciężkiej. Berlin to jest trochę taki miszmasz, trochę taki patchwork różnych rzeczy. Ciekawe filmy odkrywa się w forum zazwyczaj, ale wiesz co? Jest na szczęście możliwość oglądania filmów, które zrobiły furorę w Sundance. Niekoniecznie w selekcji oficjalnej berlińskiej, ale na targach. Ja czekam w tym roku bardzo na film, nie powinienem zdradzić pewnie, bo konkurencja może słucha, ale A Ghost Story Davida Lowry z Casey Affleckiem. Czytałem tak entuzjastyczne recenzje, że nie mogę się doczekać, aż zobaczę film, który miał swoją światową premierę w Sundance. Z konkursu oczywiście Aki Kaurismäki. No trochę reklamuje coś, do czego sami mamy prawa, bo to gutkowy film, ale ten reżyser przyzwyczaił nas do bardzo wyrazistego, soczystego, pełnego czarnego humoru kina, który bardzo lubię, więc nowy film twórcy Leningrad Cowboys i Człowieka z Hawru, czy Człowieka bez przeszłości w konkursie i myślę, że może tym razem wygrać. Chociaż z drugiej strony bardzo kibicuję Agnieszce Holland, to zrozumiałe, bo po pierwsze to Agnieszka Holland, świetna reżyserka, a po drugie bardzo zaciekawiła mnie ta opowieść, chociaż filmu jeszcze nie widziałem, ale znam książkę Tokarczuk. No właśnie, a co sądzisz w ogóle o tej polskiej reprezentacji w tym roku w Berlinie? Bo ona jest naprawdę różnorodna i duża. Duża, biorąc pod uwagę no, wszystkie i te konkursowe i niekonkursowe sekcje. Bo troszkę też koprodukcji pojawia się również z Polską. Agnieszka Holland to jest wybitna reżyserka europejskiego, światowego kina i wiem, że na nią czeka już bardzo wielu kinomanów. Zresztą spotkałem się kiedyś, będąc w Londynie, w bardzo fajnej małej knajpeczce z szefem tej restauracji, kucharzem, który powiedział, że to jest jego w ogóle ukochana reżyserka i wtedy zrozumiałem skalę fenomenu, jakim jest Agnieszka Holland. Natomiast jeśli chodzi o Kubę Czekaja, to jest reżyser, który dopiero podbija świat w jakiś sposób, którego Baby Bump było pokazane w Wenecji i drugi film od razu w Berlinie w sekcji Generations. No chyba można tylko pomarzyć o takim starcie kariery filmowej. Królewicz Olch. Mówimy o Królewiczu Olch, który jest w sekcji pobocznej pokazywany. Tak wyrazisty reżyser, myślę, że bardzo fajnie, bo zobaczy ten film bardzo wielu producentów i dystrybutorów i dobrze wróżę tej produkcji. No a w konkursie filmów krótkometrażowych z kolei Miss Holocaust Michaliny Musielak. Widziałeś? Nie widziałem, ale z chęcią bym zobaczył. Nie pewnie w Berlinie, ale już na pewno na może Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Jest to bardzo prawdopodobne. W tym roku Nowe Horyzonty tak przy okazji w sierpniu, a nie w lipcu. No właśnie, ale oczywiście najbardziej prestiżowy jest konkurs główny festiwalu w Berlinie i tutaj jak wiemy film Agnieszki Holland Pokot. W polskich kinach pojawi się 24 lutego, już niedługo, na razie ogląda ten film berlińska publiczność, no i bardzo, bardzo z tego powodu ucieszeni są aktorzy. Marcin Bosak po raz kolejny wystąpił w filmie Agnieszki Holland. Wcześniej widzieliśmy go chociażby w Ciemności. No fantastycznie oczywiście, no to jest takie uczucie bardzo porównywalne z tym, jak w Ciemności zostało nominowane do Oscara jako nieanglojęzyczny film. To jest bardzo porównywalne uczucie i bardzo miłe. Na pewno więcej przygotowań przed wyjazdem do Berlina miała twórczyni głównej roli w Pokocie, roli Janiny Duszejko, Agnieszka Mandat. Jeżeli mam powiedzieć szczerze, to dla mnie jest kompletna ciągle abstrakcja, bo ja nie uważam się za człowieka medialnego, który jeździ po festiwalach, no i to jest takie coś, że mogę to potraktować jako przygodę, żeby zobaczyć, jak wygląda show biznes, którego z tej strony kompletnie nie znam. No i chciałabym, żeby skoro został zakwalifikowany, żeby został doceniony oczywiście, tym bardziej, że tyle pracy włożonej w to przez wszystkich, i Agnieszkę, i Olgę, no i w ogóle wszystkich aktorów i całą ekipę, także bardzo bym im życzyła, żeby ten film został zauważony. No ale rozumiem, że pani jako twórczyni głównej roli w filmie Pokot nie może zabraknąć w Berlinie na festiwalu. Tak, tak, już mi powiedzieli, że muszę mieć dwie długie suknie. Już pani ma? Tak, no musiałam to załatwić, bo to nie jest takie proste mieć długą suknię. Jest ścisły harmonogram, są konferencje, jakieś spotkania, jakieś rauty. Właśnie któryś tam raut jest absolutnie długa suknia, jakieś nie musi być długa. To będzie pierwsza pani wizyta na festiwalu w Berlinie? Tak, ja nigdy nie byłam na żadnych festiwalach. Z poczuciem jakiego rodzaju przygody wybiera się pani do Berlina, jeśli jeszcze mogę podrążyć? No myślę, że jako obserwator, no bo to będzie wszystko tak nowe. Zjadą się gwiazdy z całego świata, które będę ja mogła zobaczyć z bliska. Być może nie wszystkie rozpoznam, ale są ludzie, którzy się orientują bardziej niż ja. Zobaczę, jak wygląda taki festiwal, jak wyglądają takie spotkania. Może zobaczę jakiś film, bo tego nie wiem, czy będziemy na pokazach. No ale tak czy śmak, to będzie jakaś przygoda. Traktuję to w tej kategorii. Agnieszka Mandat pojechała pierwszy raz do Berlina, a z kolei autorka filmu Pokot, Agnieszka Holland, przynajmniej jeśli chodzi o konkurs, jest na tym festiwalu po raz drugi. Była przed laty z filmem Gorączka. Agnieszka Holland. No Berlin takim jest ważnym festiwalem, jednym z tych trzech, a właściwie dwóch, bo Wenecja tak troszeczkę została w tyle, jeśli chodzi o Europę. No i duże festiwale są potrzebne do tego, żeby ten film po prostu mógł zaistnieć w świecie. Jeżeli to nie jest duża produkcja, która ma dużo pieniędzy na promocję i gwiazdy, jeżeli to jest jakiś dziwny film z niedużego kraju, w dziwnym języku, z nieznanymi aktorami, to wiadomo, że festiwal jest taką jedyną właściwie szansą, żeby wypromować ten film na świat, żeby on mógł zaistnieć, więc dostać się do konkursu Berlina jest bardzo dobrze. W naszym przypadku, zresztą trudno powiedzieć, celowali w to, ale myśleliśmy, że Berlin byłby takim idealnym festiwalem akurat dla tego filmu, też z powodu pewnej wrażliwości tamtejszej publiczności i samego festiwalu na pewne tematy, na pewne nastroje. To mogłam też zobaczyć, jak żeśmy montowali koprodukcję i od początku mieliśmy wsparcie ze strony niemieckich funduszy, co pokazywało, że oni są receptywni po prostu, że ta i książka, i temat, i scenariusz potem, że jakoś z nimi koresponduje. No więc tak, no cieszymy się z tego Berlina, niezależnie od tego, czy to się sfinalizuje w postaci jakiejś nagrody, czy nie, bo to jest trochę drugorzędne, chociaż oczywiście przyjemne, jeżeli jest, ale jeżeli zostanie to dobrze odebrane przez media i przez widownię, no to pomoże filmowi zaistnieć, mieć dalsze życie. No to trzymamy kciuki oczywiście za całą polską reprezentację, która jest liczna w tym roku w Berlinie. Tak jak mówiłem, laureatów poznamy w sobotę, prawie za tydzień. No i już za chwilę w Trójkoło Filmowe zapraszam na spotkanie z Grażyną Szapołowską, ale zanim to nastąpi, zanim porozmawiamy, to wcześniej raz jeszcze sięgnijmy po płytę aktorki. To utwór drugi z tej płyty, muzykę skomponował Włodzimierz Kiniorski, a słowa napisał, i to ważne, to ciekawostka, Jan Nowicki. Jesteśmy. Jesteś miły w słońcu ptakach, czerwcem jesteś w polnych makach, jesteś wiosną, latem zimą, czasem który był, bo minął. Jesteś dzisiaj, będziesz jutro, zobacz przyszłam, przytul zrób to. Jesteś prawdą, jesteś mitem, parną nocą. Ten motyl zmieniasz w dotyk, czułe szepty, lotne ręce, potrąc skrzydłem albo więcej, skalecz wargi, bo bez skargi wiem już jak znieczuleć ból. Jesteś moja. Jesteś mój. Tul w ramionach albo więcej, weź na zawsze głupie serce, przedzieliłaś je na pół. Jesteś moja. Jesteś mój. Jesteś miła w geście czynach, w dniu bez końca, co przemija moje palce, które zwijasz w niecierpliwą, gęstą sieć. Roś do tańca w rytmie walca mego ciała, twoją część. Jesteś światło niegasnące, jesteś kwiatem, co na łące kwitnie jeden na co więcej, gdy raz tylko płonie serce, potrąć skrzydłem albo więcej, skalecz wargi, bo bez skargi wiem już jak znieczuleć ból. Jesteś moja. Jesteś mój. Tu w ramionach albo więcej, weź na zawsze głupie serce, przedzieliłeś je na pół. Jesteś moja. Jesteś mój. Filmowo. Dziś z nami Grażyna Szapołowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani. To już jutro wieczorem. To już jutro, tak. Specjalny koncert o 19. Specjalny koncert o 19 z młodymi chłopakami. Po raz pierwszy na żywo, bo jak pan wie, nagrywanie płyty w studio to zupełnie co innego. Niż kontakt z publicznością. Niż kontakt z chłopcami, którzy grają na żywo. Z muzykami, którzy grają na żywo. I z którymi tak naprawdę trzy próby. To jest rzucenie się dla mnie na zupełnie głęboką, nieznaną wodę. No i właśnie tak nietypowo spotykamy się dzisiaj z Grażyną Szapołowską, by właśnie nie rozmawiać przede wszystkim o sztuce aktorskiej, o filmach, tylko o muzyce. Powody są szczególne, bo właściwie takim ważnym punktem zaczepienia dla tego, co się jutro wydarzy wieczorem, dla tego koncertu w studiu imienia Lutosławskiego w Polskim Radiu, jest płyta, która ukazała się jeszcze w zeszłym roku. W zeszłym roku dzięki Polskiemu Radio, dzięki Piotrowi Iwickiemu, dzięki sponsorom moim, płyta się ta ukazała. Rzeczywiście sama nie wierzyłam do końca, do ostatniego dnia, że coś takiego jednak zaistnieje. No i teraz musimy zaśpiewać ją zgodnie z umową. Dzisiaj potem płytę oczywiście też w audycji sięgniemy, ale ja bym właśnie proponował sięgnąć pamięcią do przeszłości, bo przecież pani śpiewanie zaczęło się tak naprawdę dużo, dużo wcześniej. Może nigdy nie miało takiej zamkniętej, pełnej formy, ale przecież śpiewała pani już. Śpiewałam. Pierwszy raz na Festiwalu Piosenki Aktorskiej chyba. Chociaż zaczęło się tak naprawdę w szkole teatralnej. Ja grałam Hermionę w Opowieści zimowej Szekspira, które reżyserowała nasza pani profesor Zofia Mrozowska. I tam miałam taką scenę porodu, śpiewania. I podczas tej piosenki rodziło się moje dziecko. Dźwiękowo to wykonywałam, tak, naprawdę. Znaczy się umownie, aktorsko. Ale tam po raz pierwszy zaczęłam śpiewać, a jeszcze wcześniej śpiewałam, zdając do szkoły teatralnej, śpiewałam piosenkę Wojtka Młynarskiego Polską Miłość. Na egzaminie wstępnym. No, czyli jednak ta piosenka tak to towarzyszyła zaczęło, pani tak, właściwie tak. Przez całe życie zawodowe. A trzeba też przypomnieć film, bo to była rola, która przyniosła przecież pani ogromną popularność. Lata 20, lata 30, musical polski przecież. No tak, ludzie lubią schody, pióra i psy, i harty, ale ja tam nie śpiewałam, to nie ja śpiewałam. No, ale grała pani główną rolę. I wszyscy myśleli, że to ja śpiewam. No właśnie. Więc magia kina po prostu. I sugestia była rzeczywiście bardzo silna. To jest interesujące, myślę, z wielu powodów i właśnie chciałbym, żebyśmy też o nich wspomnieli. Zestaw piosenek. Zacznijmy od tekstów, bo właściwie wszystko zaczęło się od doskonale wszystkim nam znanego Jana Nawickiego właściwie chyba, tak? Jeżeli chodzi o tą płytę, tak. Janek napisał Jesteśmy. On jest poetą i czasami naprawdę pisze przepiękne teksty. No i on jakoś prowokował pana Kiniorskiego, żeby zrobił muzykę, żeby do mnie zadzwonił i że właściwie ja powinnam to zaśpiewać, tak zasugerował. No i tak się stało. No i potem pojawiały się następne teksty, potem zadzwonił do mnie pan Bogdan Lebl, wybitny poeta, który napisał przepiękne dwa teksty na tej płycie. No oczywiście pamiętamy go doskonale z piosenek Breakoutu. Kiedy byłem małym chłopcem, na przykład, który ja śpiewałam jako dziewczynka. A to jest poeta, który napisał dwie piosenki przepiękne. Jedna o wyrzutach sumienia z powodu nieprzygarnięcia psa, a drugą o miłości, która pomimo oddalenia się jest nie do zapomnienia. No i tak to poszło. Potem jedną piosenkę napisała moja córka. Trzy piosenki. No chciałbym to zauważyć, bo oczywiście Katarzyna Jungowska gościła w tej audycji niejednokrotnie. Tak? Jest przecież reżyserką filmową. No jest. Przypomnijmy film Piąteniad chociażby. Też napisała tekst, ale tych wątków rodzinnych, skoro przy niej jesteśmy, jest więcej. No jest więcej, bo Karolina też zgodziła się po moich długich namowach wykonać też jeden utwór. Karolina, czyli córka. Czyli wnuczka córki. Moja. Córka córki, wnuczka. No ale ja dopiero zaczynam, bo jak mówię, życie zaczyna się po 64, więc nie ma dla mnie to znaczenia, czy ktoś mówi do mnie babciu, czy mamo. No jak jeszcze jesteśmy przy autorach tekstu, no to też trzeba zauważyć, że są to klasycy. Jest laureatka Nagrody Nobla, jest Bułat Okudżawa. Jest Szymborska, jest Okudżawa. Okudżawa, na którym się uczyłam jako mała dziewczynka. Moja siostra podsuwała, miała takie czarne, winylowe płyty, pamiętam, były u nas w domu i słuchałyśmy tego Bułata Okudżawy. I te trzy miłości to jest taka piosenka aktualna cały czas, bo cały czas w świecie gdzieś jest wojna. Cały czas ludzie w jakiś sposób się oszukują i zdradzają i w przyjaźni, i w miłości. I to jest właśnie o tym piosenka, która przypomina nam, że możemy być zranieni przez samych siebie, niechcący, a może chcący. Ciekaw jestem, czy nagrywanie piosenek, bo to oczywiście był proces, to troszkę trwało, tworzenie tej płyty, to jest też dla pani rodzaj jednak kreacji aktorskiej, czy to jest po prostu próba realizacji siebie w jakiejś innej formie artystycznej? Może jakiś oddech, może przyjemność po prostu? Ja myślę, że to była przyjemność, bo nie chciałam nigdy, żeby piosenka była kreowana aktorsko. Należy być bardzo skromnym i jak najmniej interpretować, dlatego że to się zabija piosenkę wtedy. Czyli trzeba głównie zwracać uwagę na rytm i na to, żeby nie interpretować, co my, aktorzy, w szczególności mamy ogromną łatwość do robienia, do przedstawiania tego typu rzeczy. A czy ma pani jakieś swoje ulubione artystki, głosy, których pani często słucha, do których lubi pani wracać? No tak, oczywiście. Mam Franka Sinatra. Czyli jednak męski głos. Franka Sinatra, Charles Aznavoura, Marilyn Monroe. Pamiętam, ja miałam wtedy w 66 roku, ile miałam 11 lat. I pamiętam, że słuchaliśmy wtedy wszyscy Jean Baez, bo akurat wtedy był marsz na Waszyngton czarnych, kiedy oni walczyli o niepodległość i ona była strasznie modna. Pamiętam Janis Joplin, na którą żeśmy się wszyscy zachwycali. Pamiętam właśnie Wysockiego, którego znałam osobiście, czy była Łata Okudżawę. Lubiłam też rosyjskie piosenki, rosyjskie romanse, które śpiewałam w rosyjskich filmach. Niestety w Polsce tych filmy nigdy nie były wyświetlane. To była moja praca wtedy na wschodzie, w Rosji, bo wtedy to była Rosja. Znaczy Związek Radziecki to był. I po rosyjsku. I po rosyjsku, tak. Utamlione jest sonce. Pamiętam też, Utamlione jest sonce to był taki przepiękny, przepiękny utwór w filmie Nikity Michałkowa. Spaleni słońcem. I to jest utamlione słońce, zawtra my was wreszcie. I to u nas źle interpretowano i śpiewano jako jakieś tango. A tak naprawdę jest to piosenka, że jutro będziemy już zamordowani. To jest o zbliżającym się mordzie KGB. Ale może nie wszyscy rozumieją język rosyjski u nas. Też sądzę, że ten utwór właśnie napisany przez Jana Nowickiego to jest z kolei Walczyk, więc to też dało pani jakąś możliwość, czy może to była sugestia samego autora, żeby tak to zostało zaśpiewane w takiej formule muzycznej, ale dało też możliwość interpretacyjną, prawda? Nie, Janek nic nie sugerował. Powiedział, że zadzwoni do mnie taki szaleniec i mam go słuchać, bo mam wykonać ten utwór. Szaleniec to mi się strasznie podobało, dlatego że ludzie z dużym talentem są szaleni wszyscy. Ja też. No więc jakoś tak doszło po paru miesiącach do spotkania. Potem, to już mówimy o współpracy z Włodzimierzem Kiniewskim. Z Włodkiem, tak. Potem przez 2 lata właściwie szukałam kogoś, kto by wydał tą płytę, bo tego materiału już się zebrało. Włodkowi zależało, żeby wydać, ale niespecjalnie się ktokolwiek palił. I taką osobą, który od razu podjął ten temat, to był Piotr Iwicki z Polskiego Radia. I to wszystko. I płyta powstała. No i płyta jest, a jutro wieczorem koncert, również zatytułowany tak jak płyta Kochaj Mnie? Tak, tak. To ważne, bo to są przecież piosenki o miłości. Czy na tym koncercie zaśpiewa pani cały repertuar z płyty? Czy to jest jakiś wybór, jak to będzie? Myślę, że zaśpiewamy 10 piosenek. Jeszcze dokładnie nie wiem, ale na pewno 10 utworów. No to zapraszamy. To jutro o 19:00. No nie byłbym sobą, gdybym jednak nie zapytał o jakiś wątek filmowy, chociaż dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy o muzyce. Ale wiem, że na pewno w tym roku na premierę czeka kolejny film z pani udziałem. To będzie Miłość w mieście ogrodów, czyli film Ingmar Wilkwista i Adama Sikory. Tak. Podobno zagrałam pięknie scenę. To są słowa Adasia Sikory. I tyle? I tyle, wie pan. Ja w tej chwili gram epizody. Ja w moim wieku się już gra mniejsze role w tym kraju. Ale może. Ale zauważyłbym, że spotyka się pani po raz kolejny, bo gra pani w tym filmie rolę filmowej matki Michaliny Olszańskiej, z którą przecież spotkała się pani na planie filmu swojej córki, Kasi Jungowskiej. Tak, tak. Bardzo zdolna dziewczyna, córka mojej przyjaciółki. Michalina, która robi karierę i w Rosji, i w Czechach, i jest szalenie utalentowaną osobą. Mówimy o Agnieszce Fatydze. Tak? Agnieszce Fatydze, tak, to... mojej koleżance z teatru. Niesamowicie, jak ten los zatarcza cyrklem koło. Kiedyś Agnieszka pomogła mi, kiedy nie miałam gdzie nocować, przenocowałam jej i mieszkałam u niej. A potem urodziła się jej córka, a potem moja córka zaangażowała jej córkę, kompletnie nie wiedząc, kto jest kto. Nawet tak ja nie wiedziałam do ostatniej chwili, że Michalina jest właśnie córką Agnieszki. No to czekamy na premierę filmu Miłość w mieście ogrodów, a w tej chwili wiem, że pojawi się pani na planie kolejnych listów do M. Trzecia to już odsłona. Już się pojawiła. A już się pani pojawiła. Już skończyła. Bo film jest w produkcji. Tak, już skończyłam. No to na ten jeszcze troszkę poczekamy. I tutaj jakie doświadczenie, jaka przyjemność zawodowa? Wesoło. Strasznie dużo ludzi pracuje. Naprawdę. Ogromna ilość ludzi na planie. Inny rodzaj pracy. Kiedyś był tylko reżyser i operator i nikt więcej prawie. Cała reszta była takim backgroundem cichym. A teraz jest strasznie dużo ludzi na planie. Ale się orientuję, o co chodzi. Jutro będzie na pani koncepcji na pewno kameralnie. Zapraszam wszystkich serdecznie. Jeżeli ktoś chce posłuchać spokojnie bicia serca i popatrzeć na moje wpadki, być może również. Postaram się, żeby był interesujący, ale myślę, że będzie piękny koncert. A piosenki naprawdę nastrojowe, naprawdę momentami chwytające za serce zgodnie z tytułem płyty i koncertu Kochaj Mnie. To bardzo mnie. Się cieszę. Bardzo się cieszę, że pan tak mówi. A ja muszę pani powiedzieć, bo tak tutaj czasami się odnosimy do różnych wspomnień. Trochę mnie wzrusza to nasze dzisiejsze spotkanie w tej właśnie audycji w Trójkowo-Filmowo, bo teraz właśnie obchodzi ta audycja swoje 20-lecie. Ja pamiętam już jakiś czas temu, 2010 rok w Sopocie, prawie 7 lat temu, z pani rąk właśnie odbierałam nagrodę dla tej audycji, więc szalenie mi miło, że tu historia zatoczyła koło. Wszyscy zataczamy koło i to jest niesamowicie, że ja spotykam coraz więcej osób, pamiętają mnie sprzed lat. Gdzieś tam się spotkaliśmy w bardzo dziwnych okolicznościach. Z tego może powstać bardzo ciekawa książka wspomnień, bo uważam, że gdziekolwiek jesteśmy na świecie, zawsze uda nam się spotkać, jeżeli kogoś, kogo znamy, to kogoś, kto kogoś innego zna. Żyjemy na pewno w ciekawych czasach. I na pewno warto spotykać się z ludźmi. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję serdecznie. Zapraszam jeszcze raz wszystkich. To jutro o 19:00. O mój Boże! Gościem Trójkowa Filmowa była... Grażyna Szapołowska, oczywiście. Dziękujemy. Hier à minuit, tu es venu au rendez-vous sous le ciel étoilé. J'ai découvert, amusé, tes yeux illuminés par la voûte céleste. Vénus nous clignait de l'œil. Tenais dans ta main le halo argenté de la lune. Et je me souviens que même soudain, d'un petit geste timide, le petit prince nous a salués. Czułam twe myśli, twój oddech, chciałam twej miłości. Gładziłeś mnie na gieramie i w pośpiechu szeptałeś: kocham, uwielbiam cię, uwielbiam cię. Je sentais ton souffle, ton esprit, je voulais ton amour. Je caresse ton épaule nue et avec empressement te murmure, je t'aime, je t'adore. Mais soudain, mon rêve s'achève. Tu as disparu dans les rayons du soleil. Tu n'es plus là, plus personne. Tout s'assombrit. Où es-tu? Zniknęłam, twój sen jest przerwany. Me włosy rozpuściły się w promieniach słońca, ale już mnie nie ma tu, został tylko zapach gwiazd. Tu me manques, le vide, tu as disparu, mon rêve est fini. Les rayons du soleil ont remplacé tes cheveux au vent. Tu n'es plus là. Il ne me reste plus que le parfum des étoiles. Zniknęłam, twój sen jest przerwany. Me włosy rozpuściły się promieniach słońca. Ale już mnie nie ma tu, został tylko zapach gwiazd. Jeszcze jeden utwór z płyty Grażyny Szapołowskiej, Kochaj mnie. To utwór Na skraju Wenus, muzyka Włodzimierza Kiniarskiego, tekst raz jeszcze dziś samej aktorki. A w studiu już ostatni dzisiaj gość, Andrzej Fidyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Witamy. Znakomity oczywiście dokumentalista, ale my dzisiaj nawet nie tyle o filmach, chociaż nie da się uciec od tego tematu, co bardziej rozmawiać będziemy o książce, która właśnie się ukazała. Właściwie tutaj jest dwójka autorów wymienionych na okładce. Wspomniane. Aleksandra Szarłat i ja. Tak. No właśnie, rozumiem, że pani Aleksandra zebrała pana wspomnienia i pomogła zredagować tę książkę. No zdecydowanie. No, Ola Szarłat to po prostu napisała, biorąc pod uwagę to, co nagrywała i co ja opowiadałem, moje filmy analizowała i z tego zrobiła moim zdaniem absolutnie bardzo zgrabną całość taką. No i właśnie mówiłem już dzisiaj o tym, że mamy okazję poznać pana nieco lepiej, nie tylko poprzez pryzmat filmów, bo książka zatytułowana jest Świat Andrzeja Fidyka. Nie mam wątpliwości, że to rzeczywiście jest opowieść o tym świecie. No właśnie, jakim świecie, co pan chciał przede wszystkim w tych wspomnieniach zawrzeć? Znaczy, gdybym miał w jednym zdaniu powiedzieć, co chciałem powiedzieć w tej książce, to, co jest mottem książki. Gdyby wszyscy byli tacy sami, to świat byłby nudny, bo po prostu są najprzeróżniejsi ludzie, najprzeróżniejsze sprawy, najprzeróżniejsze kraje. Wszystko to się wszystkim bardzo często różni. Natomiast pomysł na książkę powstał w momencie, kiedy sobie uświadomiłem, że w zasadzie okoliczności powstawania moich filmów były często nie mniej ciekawe, niż same filmy. Niż same filmy, które oczywiście były bardzo doceniane, nagradzane i są znane przecież nie tylko w Polsce, są znane w świecie, ale też w różnych miejscach świata, przynajmniej od pewnego momentu one powstawały. Właściwie dosyć wcześnie pan zaczął pracować za granicą. No tak, bo pierwszym takim filmem była Defilada, którą kręciłem w 1988 roku i wtedy podjąłem decyzję, że ja będę takim polskim reżyserem, który będzie robił filmy nie w Polsce, tylko gdzieś czasem bardzo daleko od Polski, na końcu świata, czasem blisko, ale za granicą. No i właściwie wyprzedził pan trend, bo wiemy, że teraz polscy, znaczy teraz już od dobrych kilku lat, polscy dokumentaliści rzeczywiście praktycznie rozjeżdżają się w najróżniejsze zakątki, czasami zupełnie nieznane świata. Pan to robił dużo, dużo wcześniej, w 1988 roku pojechać do Korei Północnej, to z jednej strony było pewnie łatwiejsze ze względu na panujący wtedy tutaj system, ale no też chyba niełatwe, biorąc pod uwagę choćby takie przyziemne sprawy jak koszta i tak dalej. No właśnie, jak to było z Defiladą? Znaczy wtedy to akurat było względnie łatwe, ponieważ polska telewizja, w której ja pracowałem jako reżyser, była oficjalnym przyjacielem telewizji północno-koreańskiej, tak jak Polska Ludowa była przyjacielem. Tak jak oba kraje, tak. Jak oba kraje. I była umowa między telewizjami, że mniej więcej raz na pół roku jechała polska ekipa coś tam kręcić w Korei Północnej. No i ja zaproponowałem, że zrobię relację z obchodów 40-lecia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. To był jeszcze czas komunistyczny w Polsce. To zostało zaakceptowane. No i mój pomysł na ten film polegał na tym, że ja zrobię stricte propagandowy film północno-koreański, że ta propaganda jest tak mocna i tak beznadziejna, że musi dać odwrotny skutek wszędzie poza Koreą Północną. I tak się stało. Ośmiesza samą siebie właściwie. No tak, i tak się stało, że widownia w zasadzie na całym świecie mogła łatwo czytać między wierszami tej propagandy, że mamy do czynienia z ustrojem totalitarnym w postaci czystej. Tutaj w książce oczywiście znajdziemy wiele różnych smaczków, na przykład Marcel Łoziński, który przeprasza pana za to, że nie docenił swego czasu na festiwalu w Krakowie Defilady właśnie, bo No tak, to było dosyć to był dosyć przewrotny pomysł na takie ukazanie pewnego systemu. No tak, ale to był, bo ja często, bardzo ucząc studentów, to rozgraniczam, co to jest temat na film i co to jest pomysł na film. Bo z każdego tematu można zrobić albo dobry film, albo zły film, natomiast często decyduje o tym pomysł. No i ten mój pomysł propagandowy był bardzo mocny. W zasadzie i świetnie czytany. Defiladę mi się najłatwiej robiło ze wszystkich filmów, bo po prostu myśmy byli bardzo zdyscyplinowaną ekipą. Filmowaliśmy tylko to, co Koreańczycy chcieli, żebyśmy my filmowali. I każdego dnia w bardzo łatwy sposób ten film robił się coraz lepszy. No właśnie, książka Świat Andrzeja Fidyka, jeśli się pan ze mną zgodzi, powiedziałbym, jest takim właściwie przewodnikiem po pana filmach, bo oczywiście filmy są, filmy znamy, filmy są do oglądania, ale to, co pan opowiada o tym, jak one powstawały, jak były realizowane, no to jest rzeczywiście zupełnie już jakiś inny rodzaj wiedzy. No tak, bo jeden z powodów, dla których podjąłem decyzję, że będę robił filmy gdzieś na świecie, było między innymi wyzwanie organizacyjne, nie tylko artystyczne, ale organizacyjne, no bo proszę sobie wyobrazić, no, że robimy ekspedycję w Indiach z 40-osobową ekipą, że to wszystko ma swoją logistykę, że to wszystko działa, jeździmy po dzikich terenach, to było... A mówi pan o kiniarzach z Kalkuty. To było po prostu wyzwanie i w przypadku każdego filmu ta organizacja, zbieranie z producentami budżetu filmu, nawiązywanie kontaktów z lokalnymi współpracownikami tak dobrymi, że potrafili otwierać wszystkie drzwi i załatwiać sprawy niezałatwialne tam, no to wszystko była swego rodzaju ekwilibrystyka, którą bardzo lubiłem i lubię. A zastanawiam się, która z tych wypraw była, no tak, w sensie takim ludzkim, no ale też filmowym, najbardziej niebezpieczna. Czy to były na przykład te sytuacje w Rio de Janeiro, z którymi pan się spotkał? No, no tak. Gdzie broń też była używana w stosunku do filmowców. No Rio de Janeiro było jedynym miejscem, w którym kręciłem film, wynajmując uzbrojoną ochronę. Cały czas. Ale okazuje się, że nie w każde miejsce można było nawet z ochroną pójść. No nie, bo tam najbardziej niebezpieczne miejsca to są fawele, czyli dzielnice nędzy, w których w Rio de Janeiro mieszka kilka milionów osób. I tam szefami tych, nieformalnymi władzami tych faweli są przemytnicy narkotyków. I tam nie ma prawa wejść nikt bez ich zgody. No i myśmy kiedyś trafili niechcący po drodze na górę, gdzie mieliśmy nagrać jakąś sambę, trafiliśmy na fawelę i tam nas zatrzymali uzbrojeni ludzie, kazali czekać, a to taka śmieszna była ekipa, bo zespół muzyczny z gitarą, z saksofonem, dwie kamery i tak dalej. I posadzili nas na kamieniach przy wejściu do faweli i kazali czekać na wyjaśnienie, kto my jesteśmy i co tu robimy. I znaczy nagle matnia, bo nie można było już dalej iść w górę, nie, ale nie można było iść zejść w dół też. I nikt nie wiedział z nas, co i kto i z kim wyjaśnia. No, ja wtedy miałem takie ciężkie myśli, bo tak otępiały siedziałem, co ja zrobię, jak oni mi każą wyznaczyć kogoś z ekipy do zastrzelenia i kogo ja mam wyznaczyć, więc w ogóle takie, a tym bardziej, że atmosfera była taka, że tych facetów było 7 i oni cały czas pchali kokainę do nosa, więc mieli szklane oczy, odbezpieczone rewolwery zardzewiałe, którymi nas popychali, które mogły wypalić w każdym momencie, no więc to było. Było mocno. No teraz jak pan o tym opowiada, to oczywiście no, słucha się tego, wiedząc, że mogę tu pana gościć już spokojnie, ale wtedy to myślę, że naprawdę były bardzo silne i bardzo trudne emocje. No tak, tam jedno z innym, nie wiem, czy jeszcze mamy czas, żebym drugą powiedział. No już czas nasz dobiega końca. Nie ma wątpliwości, że znajdziemy niesamowite historie w tej książce, ale może króciutko bardzo? Druga historia? No myśmy, obudziła nas w nocy strzelanina w faweli w pobliżu naszego miejsca, gdzie mieszkaliśmy. Więc zeszliśmy na dół i z kamerą i ze światłem i tam było taki bardzo dużo ruchu, policyjne samochody przyjeżdżały, odjeżdżały i tak dalej. Czyli też Brazylia. I myśmy wtedy byli pierwszymi dziennikarzami, którzy się znaleźli na miejscu i myśmy się stali potem sensacją w Rio de Janeiro. Jak to się stało, że taka dziwna ekipa Polaków, którzy dla BBC robili film, dowiedziała się o tej super tajnej akcji policji wcześniej niż miejscowi dziennikarze mający świetne kontakty z policją, więc uznano, ja dawałem dużo wywiadów jako główny ekspert od bezpieczeństwa w Rio de Janeiro do lokalnej prasy. No to pięknie naprawdę i też mieliśmy dzisiaj próbkę pana, o czym też się w książce pisze, specyficznego, bardzo interesującego humoru. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja dziękuję bardzo. Książka Aleksandry Szarłat i Andrzeja Fidyka. Świat Andrzeja Fidyka. Naprawdę świetna lektura. Andrzej Fidyk był ostatnim gościem dzisiaj w Trójko Filmowo. Dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Radio Navigator. A przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie mazowieckim proszę uważać na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Kamieńczyk, odcinek Wyszków-Łochów, 250 km. Samochód tam wjechał do rowu, jedna osoba jest ranna, wprowadzono ruch wahadłowy, utrudnienie może potrwać około 2 godzin. W województwie lubuskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 24, miejscowość Goraj, odcinek Skwierzyna-Międzychód, 37 km. Doszło do awarii szlabanów na przejeździe kolejowym, obowiązuje ruch wahadłowy. Nie ma utrudnień na trasie S74 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Cedzyna. Jedziemy tam już bez żadnych problemów. To wszystkie informacje dla kierowców. Bezpiecznego powrotu do domu.